महाभारत के सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा और अर्जुन का एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तथा नारद और व्यास जी का उन्हें शांत कर देना, पांडवों का द्रौपदी के पास आकर उसे मणि देना तथा श्रीकृष्ण का राजा युधिष्ठिर को अश्वत्थामा के अद्भुत पराक्रम का रहस्य बताना। वह शंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़े। उस रथ का रंग उदय होते हुए सूर्य के समान लाल था। उसके दाहिने घोड़े में शैव्य और बाएं में सुग्रीव नाम का घोड़ा जुता हुआ था तथा उसे अगल बगल में मेघपुष्प और बलाहक नाम के घोड़े खींचते थे। उस रथ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ रत्न और धातुओं से विभूषित ध्वजा का डंडा उठी हुई माया के समान जान पड़ता था। उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान थे। उस अद्भुत रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और उनके बैठने पर अर्जुन तथा राजा युधिष्ठिर उस पर सवार हो गए। उनके चढ़ जाने पर श्री कृष्ण ने अपने तेज घोड़ों को चाबुक से हांका। घोड़े बड़ी तेजी से भीमसेन के पीछे चल दिए और तुरंत ही उसके पास पहुंच गए। इस समय भीमसेन क्रोधातुर होकर शत्रु का संहार करने के लिए तुले हुए थे। इसलिए इन महारथियों के रोकने पर भी वे रुके नहीं। वे इनके देखते देखते अपने घोड़े दौड़ाते श्री गंगा जी के तट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अश्वत्थामा को बैठा सुना था। किंतु उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने गंगा जी की धार के पास ही परम यशस्वी व्यास जी को अपने ऋषियों के साथ बैठे देखा। उनके पास ही क्रूर कर्मा अश्वत्थामा भी मौजूद था। उसने अपने शीर में घृत लगा रखा था और वह कुशा के वस्त्र पहने हुए था। कुंती नंदन भीमसेन ने उसे देखते ही, अरे खड़ा तो रह, इस प्रकार चिल्लाते हुए धनुष बाण लेकर उसकी ओर दौड़े। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा यह देखकर कि धनुर्धर भीम तथा उनके पीछे राजा युधिष्ठिर और अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं, बहुत डर गया और उसने निश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। तुरंत ही उसने उस दिव्य अस्त्र का चिंतन किया और अपने बाएं हाथ से एक सींक उखाड़ ली। फिर ऐसे संकल्प करके कि पृथ्वी पांडवहीन हो जाए, उसने क्रोध में भरकर संपूर्ण लोगों को मोह में डालने के लिए वह प्रचंड अस्त्र छोड़ दिया। इससे उस सींक में आग पैदा होगी और वह प्रलय काल की अग्नि के समान मानो तीनों लोगों को भस्म करने लगी। श्री कृष्ण अश्वत्थामा की चेष्टा देखकर ही उसके मन के भाव को ताड़ गए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन, आचार्य द्रोण का सिखाया हुआ दिव्य अस्त्र तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, अब उसके प्रयोग का समय आ गया है। अपनी और अपने भाइयों की रक्षा के लिए तुम भी इस समय उसी का प्रयोग करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहते ही अर्जुन धनुष बाण लेकर तुरंत रथ से कूद पड़े। उन्होंने पहले आचार्य पुत्र का मंगल हो और फिर मेरा और मेरे भाइयों का मंगल हो, ऐसा कहकर देवता और गुरुजनों को नमस्कार किया। इसके बाद इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए, ऐसा संकल्प करके संपूर्ण लोगों के मंगल की कामना से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब में अर्जुन का छोड़ा हुआ अस्त्र प्रलय के समान अग्नि की बड़ी बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित उठा। इस प्रकार महातेजस्वी अश्वत्थामा का अस्त्र भी तेजोमंडल से घिरकर आग की भीषण लपटें उगलने लगा। उनके आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी, हजारों उल्काएं गिरने लगी। सभी प्राणियों को बड़ा भय मालूम होने लगा। आकाश में बड़ा शब्द होने लगा और सर्वत्र अग्नि की लपटें फैल गई तथा पर्वत वन और वृक्षों के सहित सारे पृथ्वी डगमगाने लगी। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोगों को संतप्त करने लगे। ये देखकर अर्जुन और अश्वत्थामा को शांत करने के लिए वहाँ देव ऋषि नारद और महर्षि व्यास जी ने एक साथ ही दर्शन दिए। दोनों मुनि श्रेष्ठ देवता और मनुष्यों के पूजनीय और अत्यंत यशस्वी हैं। ये संपूर्ण लोगों के हित की कामना से उन दोनों अस्त्रों को शांत कराने के लिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहने लगे, पूर्व काल में जो तरह तरह के शस्त्रों को जानने वाले महारथी हो गए हैं, उन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग मनुष्य पर कभी नहीं किया। फिर वीरो, तुम दोनों ने ही यह महान अनिष्टकारी साहस क्यों किया है? उन अग्नि के समान तेजस्वी महर्षियों को देखते ही अर्जुन बड़ी फुर्ती से अपना दिव्य अस्त्र लौटाने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो इसी उद्देश्य से यह अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस अस्त्र को लौटा लेने पर भी तो पापी अश्वत्थामा अवश्य अपने अस्त्र के प्रभाव से हम सबको भस्म कर देगा। इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का हित हो, उसी के लिए आप हमें सलाह दें। ऐसा कहकर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया। उसे लौटा लेना तो देवताओं के लिए भी कठिन था। संग्राम में एक बार छोड़ देने पर उसे लौटाने में तो अर्जुन के सिवा स्वयं इंद्र भी समर्थ नहीं थे। वह अस्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था। असैमी पुरुष उसे छोड़ तो सकता है, किंतु उसे लौटाने का समर्थ ब्रह्मचारी के सिवा और किसी में नहीं था। यदि कोई ब्रह्मचर्यहीन पुरुष उसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने का प्रयत्न करता तो वह अस्त्र कुटुंब सहित उस व्यक्ति का ही सिर काट लेता है। अर्जुन ब्रह्मचारी और व्रती था। उसने दुष्प्राप्य होने पर भी ये परम अस्त्र प्राप्त कर लिया था, परंतु बड़ी भारी विपत्ति पड़ने के सिवा और किसी समय वह इसका प्रयोग नहीं करता था। अर्जुन सत्यवादी, शूरवीर, ब्रह्मचारी और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला था, इसलिए उसने फिर भी उसे लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़े देखा तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वह वैसा नहीं कर सका। तब वह मन में अत्यंत व्याकुल होकर व्यास जी से कहने लगा, मुनि, मैं भीमसेन के भय से जब बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ गया था तब अपने प्राणों को बचाने के लिए ही मैंने ये अस्त्र छोड़ा है। भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम भूमि में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया था। इसी से संयमी ना होने पर भी मैंने ये अस्त्र छोड़ दिया है। अब इसे लौटाने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ। मैंने अग्नि मंत्र से अभिमंत्रित करके ये दुर्दम्य दिव्य अस्त्र पांडवों का नाश करने के लिए छोड़ा है, अतः आज ये सभी पांडवों के प्राण ले लेगा। इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए ये अस्त्र छोड़कर अवश्य मैंने बड़ा पाप किया है। व्यास जी ने कहा, भैया, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी है, किंतु उसने क्रोध में भरकर या तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा है। उसने तो अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ही उसका प्रयोग किया है और अब उसे लुटा भी लिया है। ब्रह्मास्त्र को पाकर भी तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर महाबाहु अर्जुन शास्त्र धर्म से विचलित नहीं हुआ है। ये ऐसा धीर वीर साधु और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र को जानने वाला है, फिर भी तुम्हें इसे भाइयों के सहित मार डालने की कुबुद्धि क्यों हुई है? देखो, जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से दबा दिया जाता है वहां 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती है। इसी से प्रजा का हित करने के लिए अर्जुन ने तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया है। तुम्हें पांडवों की अपनी और राष्ट्र की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्त्र को लौटा लो। अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए और पांडवों को भी स्वस्थ रहने चाहिए। राज ऋषि दिष्टर किसी को धर्म से जीतना नहीं चाहते। तुम्हारे सिर में जो मणि है वह तुम इन्हें दे दो और उसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राण दान दे दें। अश्वत्थामा बोला, पांडवों ने कौरवों का जितना धन और जो जो रत्न प्राप्त किए हैं, मेरी ये मणि उन सबसे अधिक कीमती है। इसे बांध लेने पर शस्त्र, व्याधि या क्षुधा से अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चोरों से होने वाला किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। तो भी आपने जो कुछ आदेश मुझे दिया है वह तो मुझे करना ही होगा, किंतु मेरा छोड़ा हुआ ये दिव्य अस्त्र व्यर्थ तो नहीं जा सकता। इसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने के मुझे समर्थ नहीं है, इसलिए अब मैं इस अस्त्र को उत्तरा के घर पर छोड़ता हूँ। आपकी आज्ञा का भी कभी उल्लंघन नहीं करता, परंतु तो क्या करूँ, इसे लुटाना तो मेरे वश की बात नहीं है। तो व्यास जी बोले, अच्छा ऐसा ही करो, चित्त में और किसी प्रकार का विचार मत रखो, इस अस्त्र को पांडवों के घर पर छोड़कर शांत हो जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तब अश्वत्थामा ने वह अस्त्र उत्तरा के घर पर छोड़ दिया। ये देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, कुछ दिन हुए विराट पुत्री उत्तरा से, जब वह उपलव्य नगर में थी, एक तपस्वी ब्राह्मण ने कहा था कि कौरवों का परिक्षय होने पर, कौरवों का परिक्षय होने पर तेरे गर्भ से एक बालक होगा। उस ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा, वह परीक्षित ही इन पांडवों के वंश को चलाने वाला बालक होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर कहा, केशव तुम पांडवों का पक्ष लेकर जो बात कर रहे हो वह कभी नहीं हो सकती, मेरा वाक्य झूठा नहीं होगा, मेरा ये भयानक अस्त्र अवश्य उसके घर पर गिरेगा। तो श्री भगवान ने कहा, इस दिव्य अस्त्र का वार तो अवश्य अमोघ ही होगा, किंतु वह गर्भ मरा हुआ उत्पन्न होने पर भी फिर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। हाँ तुम्हें अवश्य सभी समझदार पापी और कायर ही समझते हैं, क्योंकि तुम बार बार पाप ही बटोरते हो और बालकों की हत्या करते हो, इसलिए तुम्हें इस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी में भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी, तुम्हारे शरीर में से पीप और लौह की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। परीक्षित तो दीर्घायु प्राप्त करके वेद व्रत धारण करेगा और फिर आचार्य कृप से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके ये शास्त्र धर्म का अनुसरण करते हुए 60 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेगा। दुरात्मन देखना, ये परीक्षित नाम का राजा तुम्हारी आंखों के सामने ही कुरुवंश की गद्दी पर बैठेगा, वह तुम्हारे शस्त्र की ज्वाला से जल अवश्य जाएगा, परंतु मैं उसे पुनः जीवित कर दूंगा। नारदम उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यास जी कहने लगे, द्रोण पुत्र तुमने मेरी भी बात ना मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है, इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अवश्य ठीक होगी, क्योंकि इस समय तुमने स्वधर्म को छोड़कर शास्त्र धर्म स्वीकार कर रखा है। अश्वत्थामा बोला, ब्राह्मण भगवान कृष्ण की बात ठीक हो, अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों को मणि देकर उन सब के सामने ही उदास मन से वन में चला गया। इधर पांडव भी श्री कृष्ण नारद और व्यास जी को आगे करके बड़ी तेजी से मनस्विनी द्रौपदी के पास आए, जो इस समय अन्न त्याग किए हुए बैठी थी। वहाँ में भी सब उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। फिर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने द्रौपदी को वह दिव्य मणि दी और उसे कहा, भद्रे लो ये मणि है, तुम्हारे पुत्रों के वध का करने वाला को हमने जीत लिया है, अब उठो और शोक त्याग कर शास्त्र धर्म का विचार करो। जिस समय श्री कृष्ण संधि के लिए कौरवों के पास जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे कहा था कि केशव आज पांडव लाग मेरे अपमान की बात भूलकर शत्रु के साथ मेल करना चाहते हैं, इससे मैं समझती हूँ कि मेरे ना तो पति हैं, ना पुत्र हैं, ना भाई ही हैं और ना तुम ही मेरे हो, सो आज अपने उन क्षत्रिय धर्मोचित वाक्यों को याद करो। पापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तड़पते हुए दुशासन का रक्तपान भी कर लिया तथा द्रोण पुत्र को तो हमने जीत लिया, ब्राह्मण और गुरुपुत्र समझकर ही उसे जीता छोड़ दिया, उसका सारा यश मिट्टी में मिल चुका है, हमने उसकी मणि छीन ली है और अस्त्र पृथ्वी पर डलवा दिए हैं। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, गुरुपुत्र तो मेरे लिए गुरु ही के समान है। मैं तो केवल उससे अपनी अनिष्ट का बदला ही लेना चाहती थी। अब इस मणि को महाराज अपने मस्तक पर धारण करें। तब राजा युधिष्ठिर ने उस मणि को गुरु जी का प्रसाद समझकर द्रौपदी के कहने से उसी समय अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद पुत्र शोकातुरा द्रौपदी उठकर अपने स्थान पर चली गई। राजन, अब महाराज युधिष्ठिर ने रात के समय जो वीर मारे गए थे उनके लिए शोकातुर होकर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, अश्वत्थामा तो शस्त्र विद्या में विशेष कुशल भी नहीं था, फिर उसने मेरे सभी मारथी पुत्र और हजारों योद्धाओं के साथ अकेले ही लोहा लेने वाले शस्त्र विद्या विशारद ध्रुवत पुत्र को कैसे मार डाला? उसने ऐसा कौन पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से उसने अकेले ही हमारे सब सैनिकों को नष्ट कर दिया? तो श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने अवश्य ईश्वर क्यों ईश्वरों के ईश्वर देवादिदेव अविनाशी भगवान शिव की शरण ली थी, इसी से उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओं को मार डाला। महादेव जी तो प्रसन्न होने पर अमरता भी दे सकते हैं और इतना प्रक्रम दे देते हैं जिससे इंद्र को भी नष्ट किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, महादेव जी के स्वरूप का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है तथा उनके जो अनेकों प्राचीन कर्म हैं उन्हें भी मैं जानता हूँ। वे संपूर्ण भूतों के आदि मध्य और अंत हैं। ये सारा जगत उन्हीं के प्रभाव से चेष्टा कर रहा है। वे महान वीरशाली महादेव जी ही अश्वत्थामा पर प्रसन्न हो गए थे, इसी से उसने आपके महारथी पुत्रों को और पंचाल राज के अनेकों अनुयायियों को धराशयी कर दिया। अब आप उसके विषय में कोई विचार नहीं करें। अश्वत्थामा ने ये काम महादेव जी की कृपा से ही किया है। आप तो अब आगे जो काम करना हो उसे कीजिए। इस तरह से सौप्तिक पर्व समाप्त। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत स्थिति पर्व। शोकाकुल धृतराष्ट्र को संजय और विदुर का समझाना। विदुर जी का महाराज धृतराष्ट्र के प्रति संसार के स्वरूप, उसकी भयंकरता और उसको छूटने के उपाय का वर्णन करना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी षष्ठीं व्यासं ततो जयमधिरीत। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनके लीला प्रकट करने वाली भक्ति षष्ठी और उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजा जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार हो जाने पर इस समाचार को सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया? इसी प्रकार कुरुराज युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीनों महारथियों ने भी इसका बात क्या किया? तो वह शंपायन जी बोले, राजन, अपने 100 पुत्रों का संहार हो जाने से महाराज धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए। पुत्र शोक से उनका हृदय जलने लगा, वे चिंता में डूब गए। उस समय संजय ने उनके पास जाकर कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? शोक को कोई बटा तो सकता नहीं। राजन, इस युद्ध में 18 अक्षौणी सैनिक मारा गई। यह पृथ्वी निर्जन होकर सूनी सी हो गई है। क्या आप क्रमशः अपने चाचा ताऊ बेटे पोतों संबंधियों सहेदों और गुरुजनों की प्रतिक्रिया कराइए? संजय की ये दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र बेटे पोतों के वध से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सावधान होने पर वे बोले, मेरे पुत्र मंत्री और सभी सहजन मर चुके हैं। अब तो इस पृथ्वी पर भटक भटक कर मेरे लिए दुखी उठाना बाकी रह गया है। ऐसी जिंदगी से भला मुझे क्या लाभ है? मेरा राज्य नष्ट हो गया, भाई बंधु सब युद्ध में काम आ गए और आँखें तो पहले ही से नहीं हैं। हाय, मैंने अपने हितेशी परशुराम जी नारद जी और भगवान कृष्ण द्वापरायण की भी बात नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने सारी सभा के बीच मेरे भले के लिए कहा था, राजन व्यर्थ वैर मत बांधो, अपने बेटे को रोको, किंतु मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसी तरह मैंने भीष्म जी के धर्म के अनुकूल सलाह भी नहीं सुनी। इसी से आज बुरी तरह पछताना पड़ रहा है। संजय, इस जन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप आज याद तो नहीं आता जिसके कारण मुझे यह फल भोगना चाहिए था? अवश्य पूर्व जन्मों में मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसी से विधाता ने मुझे इन दुखमय कर्मों में नियुक्त कर दिया है। आ मेरी आयु ढल चुकी है, सब भाई बंधु समाप्त हो चुके हैं और देवश मेरे हितेशी और मित्रों का भी नाश हो चुका है। भला अब संसार में मुझसे बढ़कर दुखी और कौन होगा? अतः पांडवलोक मुझे आज ही ब्रह्मलोक के खुले हुए मार्ग पर बढ़ते देखें। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने अत्यंत शोक प्रकट करते हुए अनेकों बातें कहीं। तब संजय ने राजा के शोक को शांत करने के लिए ये शब्द कहे, राजन, आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी ही खोटी बुद्धि वाला था। दुशासन, करण, शकुनी, चित्रसेन तथा शल्य, जिन्होंने सारे संसार की कंटका कीर्ण कर दिया था, ये सब उनके सलाहकार थे। अरे उसने पिता में भीषम, माता गंधारी, चाचा विदुर, गुरु द्रोण, आचार्य कृत और महामती नारद जी की बात भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसने दूसरे ऋषि और अतुल तेजस्वी व्यास जी का भी कहा नहीं किया। उसे सदा युद्ध की ही लगन रही। इसके कारण उसने कभी आदरपूर्वक धर्म अनुष्ठान भी नहीं किया और न कभी शत्रु के ही किसी धर्म का आदर किया। उसने तो व्यर्थ ही क्षत्रियों का संहार कराया। आप में सब प्रकार की सामर्थ्य थी, तथापि इस विषय में आपने भी कुछ नहीं कहा। आपकी बात कोई टाल नहीं सकता था, यद्यपि आपने निष्पक्ष होकर दोनों ओर के बोझों को तराजू पर नहीं तोला। मनुष्य को यथाशक्ति पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपने पिछले कर्म के लिए उसे पछताना नहीं पड़े। आपने तो पुत्र स्नेह में फंसकर उसी का प्रिय करना चाहा, इसी से अब आपको पश्चाताप करना पड़ रहा है। अतः इसके लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से ना तो धन मिलता है, ना फल प्राप्त होता है, ना ऐश्वर्य मिलता है और ना परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वयं अग्नि पैदा करके उसे कपड़ों में लपेट कर जलने लगता है और फिर पछतावा करने बैठता है, वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। तुम इस समय आपके पुत्रों और आपने ही पांडव रूप अग्नि को अपने वाक्य रूप वायु से सुलगाया था और उसे लोभ रूप घृत छोड़कर प्रज्वलित किया था। जब वह आग धधक उठी तो उसमें आपके पुत्र पतंगों की तरह गिरने लगे, उनके बाण रूप ज्वालाओं से जलकर भस्म हो गए। अतः आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस समय अश्रुपात के कारण आपका मुख अत्यंत मलिन हो गया है। शास्त्र दृष्टि से ऐसा होना अच्छा नहीं है और समझदार लोग इसे अच्छा भी नहीं कहते। ये शोक के आंसू आंख की चिंगारियों के समान मनुष्यों को जलाया करते हैं। अतः आप बुद्धि के द्वारा मन को सावधान करके शोक और रोष को छोड़ दीजिए। शंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार महात्मा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को धैर्य बंधाया। इसके बाद विदुर जी अपने अमृत के समान मीठे वाक्यों से उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे, राजन, आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं? उठकर बैठ जाइए और विचारपूर्वक मन को सावधान कीजिए। संसार में सब जीवों की अंत में यही तो गति होती है। जितने संचय हैं उनका पर्यवसान क्षय में ही होगा। सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होना है। सारे संयोग वियोग में ही समाप्त होने हैं। इस प्रकार जीवन का अंत भी मरण में ही होना है। जब यमराज, शूरवीर और डरपोक दोनों ही को अपनी ओर खींचते हैं, तब वे वीर क्षत्रिय युद्ध क्यों नहीं करते? राजन, समय आने पर कोई नहीं बच सकता। जो युद्ध नहीं करता वह भी मरता ही है। जो कभी कभी युद्ध करने वाला भी बच ही जाता है। मृत्यु होने पर तो कोई नहीं जी सकता। जितने प्राणी हैं आरंभ में वे नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, केवल बीच में ही दिखाई देते हैं। इसलिए उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? शोक करने से मनुष्य ना तो मरने वाले के साथ जा सकता है और ना मार ही सकता है। इस प्रकार जब लोक की यही स्वभाव की स्थिति है तो आप किस लिए शोक करते हैं? इसके सिवा राजन, युद्ध में मारे जाने वाले वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। यदि शास्त्र ठीक हैं तो उन सभी ने परम गति पाई है। इस युद्ध में मरने वाले सभी वीर सिद्धायशील और सदाचारी थे तथा वे सभी शत्रु के सामने डटे रहकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनके लिए शोक का अवसर भी कहाँ है। जन्म से पूर्व ये सभी लोग अदृश्य थे और अब फिर अदृश्य हो गए हैं। ना तो वे आपके थे, ना आप ही उनके हैं। फिर इसमें शोक करने का क्या कारण है? युद्ध में तो जो मनुष्य मारा जाता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो मारता है उसे कीर्ति मिलती है। इस प्रकार हमारी दृष्टि से तो दोनों ही प्रकार बड़ा भारी लाभ है। युद्ध में निष्फलता तो है ही नहीं, मनुष्य दक्षिणा यज्ञ और तपस्या से भी उतनी सुगमता से स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कि युद्ध में मारे जाने पर शूरवीर लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्षत्रिय के लिए जो इस लोक में धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई साधन नहीं, अतः आप अपने मन को शांत करके शोक छोड़िए। इस प्रकार शोकाकुल होकर आपको अपने शरीर का त्याग नहीं कर देना चाहिए। संसार में बार बार जन्म लेकर आप हजारों माता पिता और स्त्री पुत्र आदि का संग कर चुके हैं, परंतु वास्तव में किसके वे हुए और किसके हम? शोक के हजारों स्थान हैं और भय के भी सैकड़ों स्थान हैं, किंतु इनका सर्दा मूर्ख पुरुषों पर ही प्रभाव पड़ता है, बुद्धिमानों पर नहीं। कुरुश्रेष्ठ, काल का तो ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है और ना किसी के प्रति उसका उदासीन भाव ही है। वह तो सभी को मृत्यु की ओर खींच कर ले जाता है। काल ही प्राणियों को बूढ़ा करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है। जब सब जीव सो जाते हैं उस समय भी काल जागता रहता है। निसंदेह काल से पार पाना बड़ा ही कठिन है। यौवन रूप जीवन धन का संग्रह आरोग्य और प्रियजनों का सहवास ये सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष को इनमें फंसना नहीं चाहिए। ये दुख तो सारे ही देश से संबंध रखता है, इसके लिए आप अकेले शोक मत करें। यद्यपि प्रियजनों का अभाव होने पर दुख दबाता ही है तथापि शोक करने से वह दूर नहीं होता, क्योंकि चिंतन करने पर दुख कभी नहीं घटता, इससे तो वह और भी बढ़ जाता है। जो लोग थोड़ी बुद्धि वाले होते हैं वे ही अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का वियोग होने पर मानसिक दुख से जला करते हैं। शोक करने से मनुष्य कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तथा धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग से भी वंचित रहता है। भिन्न भिन्न आर्थिक स्थितियों में पड़ने पर असंतोषी पुरुष तो घबरा जाते हैं, किंतु विचारवानों का सभी अवस्थाओं में संतोष ही रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक कष्ट को औषधियों से दूर करें। इसे ही विज्ञान का बल कहते हैं। उसे मूर्खों का सा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर सो जाता है, उठने पर उठ बैठता है, दौड़ने पर साथ लगा रहता है। वह जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसी उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है। मनुष्य आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने पाप पुण्य का साक्षी है। वह शुभ कर्म से सुख पाता है और पाप से दुख भोगता है। इस प्रकार श्रद्धा किए हुए कर्म का ही फल मिलता है, बिना किए हुए का नहीं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, परम बुद्धिमान विदुर जी, तुम्हारे शुभ संभाषण को सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है। अभी मैं तुम्हारी सार गर्भित बातें और भी सुनना चाहता हूँ। तो विदुर जी बोले, महाराज, विचार करने पर यह सारा जगत अनित्य ही जान पड़ता है। ये केले के खंभे के समान सारहीन है, इसमें सारा सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसे नए या पुराने वस्त्र को उतारकर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार वह नए नए शरीर भी धारण करता रहता है। जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार जब लोक का स्वरूप स्वभाव से ही आगम पाई अर्थात आने जाने वाला है, तो आप किस लिए शोक करते हैं? इस संसार में जो लोग बुद्धिमान सत्गुण से युक्त सबका हित चाहने वाले और प्राणियों के समागम को कर्म के अनुसार जीतने वाले हैं, वे ही परम गति प्राप्त करते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी, संसार का स्वरूप बड़ा गहन है, अतः मैं ये सुनना चाहता हूँ कि इसे किस प्रकार जाना जा सकता है, सो तुम इसी का वर्णन करो। तब विदुर जी बोले, महाराज, जब गर्भाशय में तेज और रस का संयोग होता है, तभी से जीवों को क्रियाएं दिखने लगती हैं। आरंभ में जीव कलिल अर्थात तेज और रज के संयोग में रहता है, फिर कुछ दिन बाद पांचवा महीना बीतने पर वह चैतन्य रूप से प्रकट होकर पिंड में निवास करने लगता है। इसके बाद वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग पूर्ण हो जाता है। इस समय उसे मांस और रुधिर से भरे हुए अत्यंत पवित्र गर्भाशय में रहना पड़ता है, फिर वायु के वेग से उसके पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं और सिर नीचे की ओर। इस स्थिति में आ जाने से उसे बड़े दुख सहने पड़ते हैं, फिर वह पीड़ित होकर उससे बाहर आ जाता है और संसार में आकर अन्य प्रकार के उपद्रवों का सामना करता है। अब ये जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे इसे नई नई व्याधियां भी घेरने लगती हैं। इस प्रकार अपने कर्मों में पीड़ित होकर ये जीवन व्यतीत करता है, जिसमें आसक्ति होने से ही रस की प्रतीति होती है। वे विषय इसे घेरे रहते हैं और इसके कारण ये इंद्रिय रूप पाशों में बंधा रहता है। ऐसी स्थिति में इसे तरह तरह के व्यसन घेर लेते हैं। इससे बंध जाने पर तो इसे तृप्ति ही नहीं होती। उस समय भले बुरे कर्म करने पर इसे उसका कुछ ज्ञान नहीं होता। केवल ध्याननिष्ठ पुरुष ही अपने चित्त को कुमार्ग में फंसने से बचा सकते हैं। साधारण जीव तो यमलोक के द्वार पर पहुंचकर भी उसे नहीं पहचान पाता। इतने ही में काल इसे मृत्यु के मुख में डाल देता है और यमदूत शरीर से बाहर खींच लेते हैं। इसे बोलने की शक्ति नहीं रहती। इस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है वह सामने आता है, किंतु देह बंधन में बंध जाने पर वह फिर अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता। लोभ के पंजे में फंसकर संसार स्वयं ही ठगा जा रहा है। ये लोभ क्रोध और भय में पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता। यदि ये कुलीन होता है तो अकुलीनों की हे दृष्टि से देखा हुआ अपनी उस कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी होने पर धन के घमंड में भरकर निर्धनों की निंदा करता है। ये दूसरों को तो मूर्ख बताता है किंतु अपनी ओर कभी नहीं देखता। इसी तरह दूसरों के दोषों की भी निंदा करता रहता है किंतु अपने को काबू में रखने का कभी विचार ही नहीं करता। जब बुद्धिमान और मूर्ख, धनी और निर्धन, कुलीन और अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित अभी शमशान भूमि में जाकर वस्त्रहीन अवस्था में पड़ते हैं, तब किसी भी व्यक्ति को उनमें कोई ऐसा अंतर दिखाई नहीं देता जिससे वे उनके कुल या रूप की विशेषता का पता लगा सकें। जब मरने के पश्चात सभी जीव समान भाव से पृथ्वी की गोद में सोते हैं, तो ये मूर्ख एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं? इस नाशवान लोक में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात या किसी के द्वारा सुन कर जन्म से ही धर्म का आचरण करता है, वह अवश्य परम गति प्राप्त कर लेता है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, विदुर, धर्म के इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है। अतः तुम मेरे आगे विस्तार पूर्वक इस बुद्धि मार्ग को कहो, तो विदुर जी कहने लगे, राजन भगवान शंभू को नमस्कार करके मैं इस संसार का रूप गहन बन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिसका निरूपण महर्षियों ने किया है। एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था। वह एक दुर्गम स्थान में जा पहुंचा। उसे सिंह व्याघ्र हाथी और रीछ आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा। उसे रोमांच आया और मन में बड़ी उथल पुथल होने लगी। उस वन में इधर उधर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए, परंतु वह ना तो वन से निकलकर दूसरी ही जगह जा सका और ना उन जंगली जीवों से बान ही पा सका। इतने ही में उसने देखा कि वह भीषण वन सब और जाल से घिरा हुआ है। एक अत्यंत भयानक स्त्री ने उसे अपनी भुजाओं से घेर रखा है तथा पर्वत के समान ऊंचे पांच सिर वाले नाग भी उसे सब ओर से घेरे हुए हैं। उस वन के बीच में झाड़ झंगाड़ों से भरा हुआ एक गहरा कुआं था। वह ब्राह्मण इधर उधर भटकता उसी में गिर गया, किंतु लता जाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए बीच ही में लटक गया। इतने ही में कुएं के भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया और उसकी और उसके किनारे पर एक विशालकाय हाथी दिखा। उसके शरीर का रंग सफ़ेद और काला था तथा उसके 6 मुख और 12 पैर थे। वह धीरे धीरे उस कुएं की ओर ही आ रहा था। कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था उसकी शाखाओं पर तरह तरह की मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उससे मधु की कई धाराएं गिर रही थी। मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय है, अतः वह कुएं में लटका हुआ पुरुष उस मधु की धाराओं को ही पीता रहता था। इस संकट के समय भी उन्हें पीते पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई और ना उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य हुआ। जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था उसे रात दिन काले और सफेद चूहे काट रहे थे। इस प्रकार स्थिति में उसे कई प्रकार के भयों ने घेर रखा था। वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूपा स्त्री से भय था। कुएं के नीचे नाग से और ऊपर हाथी से आशंका थी। पांचवा भय चूहों के काट देने पर वृक्ष से गिरने का और छठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था। इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था तथा जीवन की आशा बनी रहने से उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था। महाराज, मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह एक दृष्टांत कहा है। इसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य परलोक में सुख पा सकता है। ये जो विशाल वन कहा गया है वे एक विस्तृत संसार है। इसमें जो दुर्गम जंगल बताया गया है वह संसार को ही कहता है। इसमें जो बड़े बड़े हिंसक जीव बताए गए हैं वे तरह तरह की व्याधियाँ हैं तथा इसकी सीमा पर जो बड़े डील डॉल वाली स्त्री हैं वे वृद्धावस्था ही, जो मनुष्य के रूप रंग को बिगाड़ देती है। उस वन में जो कुआं है वह मनुष्य देह है। उसमें नीचे की ओर जो नाग बैठा हुआ है वह स्वयं काल ही है। वह समस्त देहधारियों को नष्ट कर देने वाला और उसके सर्वस्व को हड़प जाने वाला है। कुएं के भीतर जो लता है उसके तंतुओं में ये मनुष्य लटका हुआ है। वह इसके जीवन की आशा है तथा ऊपर की ओर जो 6 मुंह वाला हाथी है वह संवत्सर है। 6 ऋतुएं उनके मुख हैं तथा 12 महीने पैर हैं। उस वृक्ष को जो चूहे काट रहे हैं उन्हें रात दिन कहा गया है। जब मनुष्य की जो तरह तरह की कामनाएं हैं वे मधुमक्खियां हैं। मक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं चू रही हैं उन्हें भोगों से उत्पन्न होने वाले रस समझो, जिनमें कि अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं। बुद्धिमान लोग संसार चक्र की गति को ऐसा ही समझते हैं। तभी वे वैराग्य रूपी तलवार से इसके पाशों को काटते हैं। तो धृतराज ने कहा, विदुर तुम बड़े तत्वदर्शी हो, तुमने मुझे बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया है। तुम्हारे अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। तो विदुर जी कहने लगे, महाराज सुनिए, अब मैं विस्तार पूर्वक आपको उस मार्ग का विवरण सुनाता हूँ जिसे सुनकर बुद्धिमान लोग संसार के दुखों से छूट जाते हैं। राजन, जिस प्रकार किसी लंबे रास्ते पर चलने वाला पुरुष थक जाने पर बीच बीच में विश्राम कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी लोगों को इस संसार यात्रा में चलते हुए बीच बीच में घर में रहकर विश्राम करना होता है। इस संसार से मुक्त तो वे की पुरुष ही होते हैं। अतः शास्त्रज्ञों ने गर्भवास को मार्ग का रूपक दिया है और गहन संसार को वन बताया है। यही मनुष्यों तथा चराचर प्राणियों का संसार चक्र है। व्यक्ति पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्यों की जो प्रत्यक्ष और परोक्ष शारीरिक और मानसिक व्याधियां हैं, उन्हीं को बुद्धिमानों ने हिंसक जीव बताया है। मंदमती पुरुष इन व्याधियों से तरह तरह के क्लेश और आपत्तियां उठाने पर भी संसार से विरक्त नहीं होते। यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियों के पंजे से निकल भी जाए तो अंत में इसे वृद्धावस्था तो घेर ही लेती है। इससे ये तरह तरह के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधों से घिरकर मज्जार मांस रूप कीचड़ से भरे हुए आश्चर्यहीन देह रूप गड्ढे में पड़ा रहता है। वर्ष, मास, पक्ष और दिन रात की संधियां ये क्रमशः इनके रूप और आयु का नाश किया करते हैं। ये सब काल के ही प्रतिनिधि हैं। इस बात को मूढ़ पुरुष नहीं जानते, किंतु विद्वानों का कथन है कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है। सत्व सत्व गुण प्रधान बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों के पीछे लगा रहता है, वे तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है, किंतु जो बुद्धिपूर्वक उन्हें अपने काबू में कर लेता है, उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। अतः बुद्धिमान पुरुष को संसार की निवृत्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए, इस ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है, क्रोध और लोभ से छूटा हुआ है तथा संतुष्ट और सत्यवादी है, वह शांति प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को काबू में करके ब्रह्म ज्ञान रूप महाऔषधि प्राप्त करे और उसके द्वारा इस संसार दुख रूप महारोग को नष्ट कर दे। इस दुख से समी चित्त के द्वारा जैसे छुटकारा मिल सकता है, वैसा प्रकर्म, धन, मित्र या हेतु किसी की भी सहायता से नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्य को दया भाव में स्थित रहकर शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद, ये तीन परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं। जो पुरुष शील रूप लगाम को पकड़कर इन घोड़ों से जुते हुए मन रूप रथ पर सवार रहता है, वह मृत्यु के भय से छूटकर ब्रह्मलोक में जाता है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अभेदान करता है, मैं भगवान विष्णु के निर्विकार परम पद को प्राप्त होता है। अभेदान से पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वे हजारों यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता। ये बात निर्विवाद है कि प्राणियों को अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष तरह तरह के माया मोह में फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है, वे भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेते हैं। संक्षिप्त महाभारत के स्थिति पर्व में शोकमग्न राजा धृतराष्ट्र को महर्षि व्यास जी का समझाना, विदुर जी के समझाने से राजा धृतराष्ट्र का कुरुकुल की स्त्रियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर जाना तथा रास्ते में कृपाचार्य आदि से उनकी भेंट होना, पांडव का राजा धृतराष्ट्र और गंधारी से मिलना, गंधारी का भीमसेन पर क्रोध तथा व्यास जी और भीमसेन का उन्हें शांत करना। श्री वामे शंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार चेत होकर गिरते देखकर श्री व्यास जी, विदुर, संजय, सुहृतगण और जो विश्वास पात्र द्वारपाल थे वे शीतल जल के छींटे देकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे और उनके शीर पर हाथ फेरने लगे। इस प्रकार उनके बहुत देर तक उपचार करने पर राजा को चित हुआ और वह पुत्र शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगे। मनुष्य जन्म को धिक्कार है, इसमें भी वह आदि करके परिवार बढ़ाना तो बड़े ही दुख की बात है। इसके कारण बार बार तरह तरह के दुख पैदा होते हैं। पुत्र धन सुहृद और संबंधियों का नाश होने पर विष और अग्नि के ता के समान बड़ा ही दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से शरीर में जलन होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आपत्ति में फंसने पर जो मनुष्य को जीवित रहने की अपेक्षा मौत ही अच्छी मालूम होती, इसलिए आज मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा व्यास जी के ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोकाकुल हो गए और अपने पुत्रों के ही चिंतन में डूबकर वे मौन रह गए। तब भगवान व्यास ने उनसे कहा, धृतराष्ट्र, तुमने सब शास्त्र सुने हैं, तुम बुद्धिमान हो तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो। मनुष्यों का जीवन सदा रहने वाला नहीं है, ये तो तुम निसंदेह जानते ही हो। ये मृत्यु लोक नित्य है, परम पद नित्य है और जीवन का पर्यवसान मरण में ही होता है। ये सब जानकर भी तुम शोक क्यों करते हो? इस वैर का प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हुआ था, तुम्हारे पुत्र के कारण काल ने ही इस अंकृत किया है। राजन, ये कौरों का विध्वंस तो होना ही था, फिर तुम उन शूरवीरों के लिए क्यों शोक करते हो? उन सब ने जो परम गति प्राप्त कर ली है, प्राणिक समय की बात कहता हूं। एक बार मैं इंद्र की सभा में गया था, वहां मैंने सब देवताओं को इकट्ठे हुए देखा। उस समय एक विशेष प्रयोजन से पृथ्वी उनके पास आई और उनसे कहने लगी, देवगण, आप लोगों ने मेरा जो काम करने के लिए ब्रह्मा जी की सभा में प्रतिज्ञा की थी, उसे आप शीघ्र ही पूरा कर दीजिए। उनकी ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा दुर्योधन है, वो तेरा काम करेगा। उसके निमित्त से अनेकों राजा कुरुक्षेत्र में आकर अपने सुदृढ़ शस्त्रों के प्रहार से एक दूसरे का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार उस युद्ध में तेरा सारा भार उतर जाएगा। अब तो शीघ्र ही जा और सब लोगों को धारण कर। राजन, तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था, उसके रूप में कली के अंश ने ही गंधारी के गर्भ से जन्म लिया था। इसी से वह ऐसा असहनशील, चंचल, क्रोधी और कूटनीति से काम लेने वाला था। देवयोग से उनके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न हुए और मामा शकुनी तथा परम मित्र करण भी ऐसे ही मिल गए। ये सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही एक साथ उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है वैसे ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवकों की प्रति स्वामी के गुण दोषों के अनुसार होती है, इसमें संदेह नहीं है। राजन, दुष्ट राजा का संसर्ग होने से ही तुम्हारे और भी पुत्र मारेंगे। इस बात को देवऋषि नारद जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही अपराध से मारे गए हैं, तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि इस संबंध में शोक करने का कोई कारण नहीं है। पांडव ने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया, वास्तव में तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे। उन्होंने इस देश का नाश कराया है। पहले राजसु यज्ञ के समय देवऋषि नारद ने राजा दृष्टर की सभा में कहा था कि राजन, तुम्हें जो कुछ करना हो वो कर लो। एक समय ऐसा आएगा कि सारे कौरव पांडव आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे। तो नारद जी की ये बात सुनकर उस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ था। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये देव सभा का पुरातन गुप्त वृतांत सुनाया है। इसे सुनाने में मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाए तथा इस युद्ध को देवी योजना समझ कर तुम पांडव पुत्रों पर स्नेह करने लगो। यही बात मैंने एकांत में युधिष्ठिर से भी कही थी। इसी से उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध कर रोकने का इतना प्रयत्न किया था, परंतु देव बड़ा प्रबल है। इस जगत के चराचर प्राणियों के साथ काल का जो संबंध है उसे कोई टाल नहीं सकता। राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हो, तुम्हें प्राणियों के जन्म मरण के रहस्य का भी पता है, फिर मोह में क्यों फंसते हो? राजा युधिष्ठिर को यदि मालूम हो गया कि तुम अत्यंत शोकातर हो और बार बार घबरा कर अचेत हो जाते हो तो वे प्राण त्याग देंगे। वीरवर युधिष्ठिर तो सर्वथा पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं, फिर वे तुम्हारे प्रति दयाभाव क्यों नहीं रखेंगे? अतः मेरी आज्ञा मानकर और विधि का विधान टाल नहीं सकता ऐसा समझकर तथा पांडव पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो। ऐसा बर्ताव करने से संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी, धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक तपस्या का फल मिलेगा। तुम्हें जो प्रज्वलित अग्नि के समान पुत्र शोक उत्पन्न हुआ है उसे विचार रूप जल से सदा शांत करते रहो। शंपायन जी कहते हैं, अतुलित तेजस्वी व्यास जी के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद वे बोले, द्विजवर, मुझे महान शोक जाल ने सब ओर से जकड़ रखा है, मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है और बार बार मूर्छा सी आ रही है। अब आपका ये उपदेश सुनकर मैं प्राण धारण करता हुआ यथासंभव शोक न करने का प्रयत्न करूंगा। राजा धृतराष्ट्र के ये वचन सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया तथा महामना राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीन कौरव महारथियों ने भी क्या किया? इनके सिवा संजय ने भी जो कुछ कहा हो वह मुझे सुनाने की कृपा करो। तो वे शंपायन जी बोले, राजन, जब दुर्योधन मारा गया और सारी सेना का नाश हो गया तो संजय की दिव्य दृष्टि भी जाती रही और वह राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगा, महाराज, देश देश में नेको राजा आकर आपके पुत्रों के साथ पितृलोक को प्रस्थान कर गए, इसलिए अब आप अपने पुत्र पौत्र और चाचा ताऊ आदि सभी का क्रमशः प्रेत कर्म कराइए। संजय की ये दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर पे। उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, भरत श्रेष्ठ, उठिए, इस प्रकार क्यों पड़े हैं? शोक मत कीजिए, संसार में सब जीवों की अंत में यही गति होती है। प्राणी ना तो जन्म से पहले होते हैं ना अंत में ही रहते हैं, केवल बीच में ही उनकी प्रतीति होती है, इसलिए इसके लिए क्या शोक किया जाए? तथा इस युद्ध में मरे हुए जिन राजाओं के लिए आप शोक करते हैं वे तो वस्ता शोक के योग्य हैं भी नहीं, क्योंकि उन सब ने स्वर्ग लोक प्राप्त कर लिए हैं। शूरवीरों को संग्राम में शीर त्यागने से जैसी स्वर्ग गति होती है वैसे ही बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करने से, तपस्या से और विद्याभ्यास से भी नहीं हो सकती। इन्होंने युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए? राजन, ये बात तो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर इस लोक में सर्व प्राप्ति का कोई साधन नहीं है, इसलिए आप अपने मन को धैर्य बंधाइए और शोक करना छोड़िए। विदुर जी की ये बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गंधारी को और भरत वंश की सब स्त्रियों को जल्दी ही ले आओ तथा वधु कुंती को साथ लेकर वहाँ जो दूसरी स्त्रियाँ हों उन्हें भी बुला लो। धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर वे रथ पर सवार हुए। उस समय भी शोक के कारण वे शंघाचूर्ण से हो रहे थे। गंधारी का भी पुत्र शोक के कारण बुरा हाल था। पति की आज्ञा पाकर वह कुंती तथा दूसरी स्त्रियों के साथ उनके पास आई। वहाँ पहुँचकर वे सब अत्यंत शोकातुर होकर एक दूसरे से विदा लेकर वहाँ आई और बड़े जोर से विलाप करने लगी। इस आर्तनाद ने विदुर जी को यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था तो भी उन्होंने उन्हें धीरंज बताया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए। अब तो कुरुवंशियों के सभी घरों में कोलाहल मच गया तथा बूढ़े से लेकर बालक तक सभी शोकाकुल हो गए। जिन स्त्रियों का पहले कभी देवताओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी अब पतियों के मारे जाने पर वे सामान्य पुरुषों के भी सामने आ गई। उन्होंने बाल खोल दिए थे, आभूषण उतार डाले थे तथा केवल एक साड़ी पहने थी। अनाथा सी होकर रणभूमि की ओर जा रही थी। पहले जिन्हें अपने सखियों के आगे भी एक साड़ी पहनकर निकलने में संकोच होता था, इस समय वे ही अपने सास ससुरों के सामने इस दीन वेश में चल रही थी। ऐसी हजारों स्त्रियों ने रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को घेर रखा था। इसके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रण क्षेत्र की ओर चले। इस प्रकार वे हस्तिनापुर से एक ही कोस की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वस्थामा ये तीनों महारथी मिले। राजा धृतराष्ट्र को देखते ही उनका हृदय भर आया और वे आंखों से आंसू भरकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे, भरत श्रेष्ठ, द्योधन की सेना में केवल हम तीन ही बचे हैं, बाकी आपकी सारी सेना नष्ट हो गई। इसके बाद कृपाचार्य ने गंधारी से कहा, गंधारी, तुम्हारे पुत्रों ने निर्भय होकर युद्ध किया है और अनेकों शत्रुओं को रणभूमि में सुलाया है। इस प्रकार अनेकों वीरोचित कर्म करते हुए वे संग्राम में काम आए हैं। अब वे तेजो में शीर धारण करके स्वर्ग में देवताओं के समान विहार करते हैं। तुम्हारे शूरवीर पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो युद्ध में पीठ दिखाए हुए मारा गया। हमारे प्राचीन ऋषियों ने संग्राम में शस्त्र से मारा जाना क्षत्रियों के लिए परम गति का कारण बताया है, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। एक बात और है, उनके शत्रु पांडव लोग चैन से रहे हों ऐसी बात भी नहीं है। अश्वत्थामा आदि हम तीन महारथियों ने जो काम किया है वह भी सुन लो। जिस समय हमने सुना कि भीमसेन ने अधर्मपूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को मारा है, तो हम पांडवों के नींद में बेहोश हुए शिविर में घुस के और वहाँ भीषण मारकाट मचा दी। इस प्रकार हमने धृष्टद्युम्न आदि सभी पंचालों को तथा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। इस तरह तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का संहार करके हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि हम तीन ही पांडवों के सामने संग्राम में नहीं ठहर सकेंगे। पांडव बड़े शूरवीर और महान धनुधर हैं। इस समय अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार पाकर वे क्रोध में भरकर हमारे पैरों के चिन्ह देखते हुए इस वैर का बदला चुकाने के लिए बड़ी तेजी से हमारा पीछा करेंगे। उन सब का संहार करके अब हमारी ये हिम्मत नहीं है कि पांडवों का सामना कर सकें। इसलिए रानी, तुम हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दो और अपने मन को शोकाकुल मत करो। राजन, आप भी हमें जाने की आज्ञा दीजिए और शास्त्र धर्म पर विचार करके अच्छी तरह धैर्य धारण कीजिए। राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों ने बड़ी तेजी से गंगा जी की ओर अपने घोड़े बढ़ाए। कुछ दूर निकल जाने पर वे तीनों महारथी आपस में सलाह करके अलग अलग रास्तों से चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर को चले गए, कृतवर्मा अपने देश की ओर चला गया और अश्वत्थामा ने व्यास आश्रम की राह ली। इस प्रकार महात्मा पांडव का अपराध करने के कारण भयभीत होकर वह तीनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए भिन्न भिन्न स्थानों को चले गए। इसके कुछ ही देर बाद पांडवों ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसे अपने पराक्रम से संग्राम में परास्त किया था। श्री शंपायन जी कहते हैं, राजन, इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ जी संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि क्रम कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं। तब वे शोकाकुल धृतराष्ट्र के पास अपने भाइयों को लेकर चले। इस समय श्री कृष्ण सातकी और यूसुफ भी उनके साथ हो लिए तथा पंचाल महिलाओं के साथ द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। गंगा तट पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने कुर्री की तरह विलाप करती हुई स्त्रियों के अनेकों यूथ देखे। वहां हाथ उठाकर आर्तस्वर से रोती हजारों स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे कहने लगी, राजन, आज आपकी धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई, जो इस तरह आपने चाचा ताऊ भाई गुरु पुत्र और मित्रों को भी मार डाला। इन सबको और अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों को भी खोकर अब आप इस राज्य को लेकर क्या करेंगी। इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियों को पार करके महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य राजा धृतराष्ट्र के पास पहुँचे, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनके अन्य साथियों ने भी धर्म के अनुसार धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अपने अपने नाम लिए। महाराज पुत्र शोक के अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने उदास चित्त से युधिष्ठिर को गले लगाया, फिर उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अग्नि के समान भीम को भस्म कर डालने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को हाथों से पकड़कर रोक लिया। और भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े बली थे, उन्होंने लोहे के भीम को ही सच्चा भीमसेन समझकर अपनी भुजाओं से दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, इसलिए उन्होंने लोहे के भीम को तोड़ तो डाला, परंतु इससे उनकी छाती पर बहुत दबाव पड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा और वे खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसमें संजय ने उन्हें थाम कर शांत किया। क्रोध शांत होने होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हो गए और हाँ भीम कहकर रोने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेन का वध कर डालने की आशंका से ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, राजन आप शोक मत करिए, आपके हाथ से भीमसेन का वध नहीं हुआ है, ये तो उनकी लोहे की मूर्ति ही है, इसी को आपने कुचल डाला है। आपको क्रोध के वशीभूत देखकर मैंने भीमसेन को आपके पास जाने से रोक दिया था। जिस प्रकार काल के पास पहुंचकर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीचे पड़कर किसी के प्राण नहीं बच सकते। यही सोचकर आपके पुत्र ने भीमसेन की जो लोहे की मूर्ति बनवा रखी थी, वही मैंने आपके आगे कर दी थी। पुत्र, शोक की आग ने आपके मन को धर्म से विचलित कर दिया है, इसी से आपको भीमसेन का वध करने की इच्छा हुई थी, किंतु आपके लिए ये उचित नहीं है कि आप भीम का वध करें। अतः हमने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है उसका आप भी अनुमोदन करें, मन को व्यर्थ शोकाकुल नहीं करें। राजन, आपको वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है तथा पुराण और सब प्रकार के राजधर्म भी सुने हैं, ऐसे विद्वान और बुद्धिमान होकर भी आप अपने ही अपराध से होने वाले इस कुटुंब नाश को देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं? मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था और भीष्म, द्रोण, विदुर एवं संजय ने भी बहुत कुछ समझाया था, किंतु उस समय तो आपने हमारी बात नहीं मानी। जो पुरुष हित की बात समझाने पर भी अपने हिताहित को नहीं समझता, वे अन्याय का आश्रय लेने से आपत्तियों के आने पर शोक ही करता है। इस आपत्ति में तो आप अपने ही अपराध से पड़े हैं, फिर भीमसेन पर क्रोध क्यों करते हैं? द्योधन ने ईर्ष्यावश द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस वैर का बदला लेने के लिए ही तो भीमसेन ने उसे मारा है। आप अपने और अपने दुष्ट पुत्र के अपराधों की ओर तो देखिए, आप ही ने तो निर्दोष पांडवों को राज्य से निकलवाया था। राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब साफ साफ सब बातें कहीं तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, माधव तुम जैसे कहते हो वह सब ठीक है, ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेने से भीमसेन मेरी भुजाओं के बीच में नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं पांडु के शूरवीर मध्यम पुत्र को देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान प्रधान राजा लोग तो मारे गए, अब तो मेरी शांति और प्रीति के आश्रय ये पांडु पुत्र ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने भीम, अर्जुन और नकुल से देव सभी को रोते रोते गले लगाया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ गंधारी के पास आए। पांडवों के प्रति गंधारी के मन में पाप है, इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे, इसलिए बड़ी तेजी से वहाँ पहुँचे। वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सभी प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे, इसलिए गंधारी के पास जाकर उनसे कहने लगे, गंधारी तुम पांडव पुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ, तुम जो बात मुंह से निकालना चाहती हो उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो। गत 18 दिनों में तुम्हारा विजय अभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे ये प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ, माताजी मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी तुम हर बार ये कहती थी कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुंह से जो सच्ची बात निकलती थी वह मुझे याद आती है। यो भी तुम सब प्राणियों का हित चाहने वाली हो, इसमें पांडवों ने विजय पाई है और इसमें संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमा क्यों छोड़ दी? धर्मज्ञ, तुम अधर्म को छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपने धर्म पर दृष्टि रख कर ही ये शब्द कहे थे कि जहां धर्म है वहीं विजय है। अतः तुम अपने क्रोध को शांत करो, तुम सत्य भाषण करने वाली हो, तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। तो गंधारी ने कहा, भगवान, पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और ना मैं इसका नाशिक चाहती हूँ, किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है। इस कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है वैसा भी मेरा भी है, और जैसा ये मेरा कर्तव्य है वैसा ही महाराज का भी है। ये कौरों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, करण और दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर का कोई दोष नहीं है। कौरवों ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस में ही लड़ मरे, किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्री कृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा की चोट की। इस अनुचित कार्य ने ही मेरे क्रोध को भड़का दिया है। धर्मज्ञ, महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है उसे क्या शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से भी रणभूमि में छोड़ सकते हैं? तो गंधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने बहुत डरते डरते उनसे विनय पर कहा, माताजी, ये धर्म हो अथवा धर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसे किया था, सो अब आप क्षमा करें, आपके उस महाबली पुत्र को धर्म युद्ध में तो कोई भी नहीं मार सकता था, किंतु पहले उसने भी तो अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हमें बार बार तंग किया था। इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार ना डाले, इसी से मैंने ये काम कर डाला। देखो, आपके पुत्र ने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था, उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाई जिंगा दिखाई थी, हमें तो उसी समय उसे मार डालना चाहिए था, किंतु धर्मराज की आज्ञा से हम चुपचाप बैठे रहे। पीछे उसने वैर को बहुत ही बढ़ा दिया और वन में रहते समय हमें सदा ही दुख देता रहा, इसी से मुझसे भी ऐसा काम हो गया। गंधारी ने कहा, भैया, तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो इसलिए ये तो उसका वध नहीं कहा जा सकता, परंतु तुमने जो संग्राम भूमि में दुशासन का खून पिया उस काम का तो सभी सत्पुरुष निंदा करेंगे। ऐसा काम आर्य पुरुष तो कभी नहीं करते, तुमने ये बड़ा ही क्रूर कर्म किया है, ऐसा करना उचित नहीं था। तो भीमसेन बोले, माता जी, आप चिंता मत करें, वह खून मेरे दांत और होठों से आगे नहीं गया। इस बात को करण जानता था, मैंने तो अपने हाथ ही खून से सान लिए थे। जब द्युत क्रीड़ा के समय दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे उसी समय क्रोध में भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था, यदि मैं उसे पूरा नहीं करता तो अनंत वर्षों तक शास्त्र धर्म से पतित समझा जाता, इसी से मैंने ये काम किया था। तो गंधारी ने कहा, भीम, हम अब बूढ़े हो गए हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया, ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए लकड़ी के समान तुमने एक ही पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा? यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी जीवित छोड़ देते तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख नहीं पाती, यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है। भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्र पोत्रों के नाश से पीड़िता गंधारी क्रोध में भरकर बोली, राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? ये सुनते ही धर्मराज भय से कांपते हुए हाथ जोड़े उनके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी से बोले, देवी, आपके पुत्रों का संहार कराने वाला मैं क्रूर कर्मा युधिष्ठिर आपके सामने खड़ा हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूँ, इसलिए शाप के योग्य हूँ, आप मुझे शाप दीजिए, मैं अपने सुहृदों का शत्रु हूँ, अतः ऐसे ऐसे बंधुओं का संहार कराकर आप मुझे जीवन, राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर गंधारी के पास खड़े हुए थे, ये सब बातें कह गए किंतु उनके मुँह से कोई बात नहीं निकली। मैं बार बार लंबी लंबी सांसें लेती रही, वे झुककर उनके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि धीर दर्शनी गंधारी की दृष्टि पट्टी में से होकर उनके नखों पर पड़ी, इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए। ये देखते ही अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे खिसक गए और भाई भी इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कस मसाते देखकर गंधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उनका हृदय भर आया और वह अंजल से मुख ढाक कर आंसू पोंछने लगी। उनके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने प्रत्येक पुत्र के अंगों पर बार बार हाथ फेर कर कहा, सभी के शीर शस्त्रों की चोटों से घायल हो रहे हैं। पुत्रहीना द्रौपदी को देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पंचाल कुमारी पृथ्वी पर पड़ी पड़ी रो रही है। द्रौपदी कह रही थी, आर्य अभिमन्यु के सहित आज आपके सभी पुत्र कहाँ चलेगी? अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे तो मैं राज्य को लेकर क्या करूँगी? तब कुंती ने उसे धैर्य बंधाया। इसके बाद वह शोकाकुल द्रौपदी को उठाकर अपने साथ लेकर गंधारी के पास आई। उसके साथ ही सब पांडव भी वहाँ पहुँचे। तब गंधारी ने बहु द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से कहा, बेटी इस प्रकार शोकाकुल मत हो, मेरी ओर तो देख मुझ पर कैसा दुख पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोक संहार को समय के उलट फेर से हुआ ही समझती हूँ। ये रोमांचकारी कांड तो होना ही था, इसी से हुआ है। विदुर जी ने जो बात कही थी वह ज्यों की त्यों सामने आ गई। जैसी तू है वैसी ही मैं भी हूँ, बता कौन किसको धीरज बधावे। वास्तव में इस श्रेष्ठ कुल का संहार तो मेरे ही अपराध से हुआ है।